Hola, bon dia. Dijous s'ha llevat de nou amb aquest ambient doncs, ben poc ennuvolat, amb algun núvol baix únicament cap a zones de l'interior i amb un ambient fresquet. Aquesta matinada ha refrescat força, 5 graus a Das, 8 a Grau Roig, 11 a Sant Julià de Lòria, 12 a la Seu d'Urgell, 16 a Lleida, 17 a Balaguer. Avui, però, esperem doncs, que toqui suar força aquest migdia. I és que les temperatures, altra vegada, se situaran per damunt dels 30-32 graus en moltes poblacions del Pla i l'Altiplà Central. S'esperen, per exemple, 33 graus de màxima aquest migdia a Lleida, 30 graus a la Seu d'Urgell, 28 a Puigcerdà o Andorra la Vella, i tot plegat amb molt de sol. Un dia tranquil aquest matí, a la tarda poden créixer, fruit d'aquesta calor, alguns núvols, d'evolució bàsicament cap al Pirineu, Prepirineu, Andorra, la Cerdanya, l'entorn del Cadí, el Port del Comte, sense risc de pluges, a l'espera d'un divendres i un cap de setmana encara molt tranquils.